Μέσα στα μάτια σου βουλιάζω λίγο λίγο. Ο χρόνος φεύγει μ' από σένα δεν θα φύγω. Τον ήλιο σβήνω για να ζήσω στο φεγγάρι. Την αγκαλιά σου θα την κάνω μαξιλάρι. Συντρίμια η ζωή μου τέλεος. Θυσία η αντοχή μου τέλεος. Μη θες ποιο είναι η ματιά σου. Φωτιά να μπουν τα φιλιά σου. حبيبي يا حبيب قلبي يدوب بكلمتين بشتاق وبدوب. تعال خلي قلوبنا تعيش لو انا ده نصيبنا ومكتوب. أجمل معاني خلاني أحبه وأدوب في حبه. آه يا نيلي النوف هوا رماني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا. سيدريم يا ريزوي مو إليوس. تسيا يا ندوكي مو إليوس. Τι θες ποιο είναι η ματιά σου. Φωτιά να μπουν τα φιλιά σου. Χαμπίδι για χαμπίδι έλβη ετούμ. Τι κλίνει την αστέω μπατούμ. Τα άλλα θέλει κλούμ να τα ίσ. Του ένα δα νασίπ να μπατούμ. Εγώ σε βάζω πάνω από τον ουρανό. Χαμπίδι γάλι γάλι για λεγάλι. Και κάθε μέρα πιο πολύ θα σ' αγαπώ. Συντρίμια η ζωή μου έλεος. Θυσία η αντοχή μου έλεος. Μη θες ποιο είναι η ματιά σου. Φωτιά να μπουν τα φιλιά σου. Χαμπίδι για χαμπίδι έλβη ετούμ. Τι κλίνητήν αστέω μπατούμ. Τα'άλα θέλει κλούμ να τα'ίσ. Φωτιά να μπουν τα φιλιά σου.